من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مخکی دا منافق درې قسمونه بیان شو، او مسلمانانو ته الله رب العزت فرمایل چې تاسو جهاد وکئ، چې زه درته وایم چې جهاد دلاشي او تاسو اختلاف کوئ. فما لکم فی المنافقین، فل وحدت د دشمن په باره کې تاسو مګړ وډوي مت اسنس کوي. دشمن غره او په جنا دشمن دی درې ډلې دی، یو دار حرب والا چې باندو کې کما منافقان اوسېږي، ناغه به تاسو سوجنا چانه تاسو نه مکوای باره کې. دویم چې تاسو د حلیف سره معاهد وی هغه تسمه وایا. دریم نمبر مفاد پرست، هغه تا تا نقصان نه در رسوی نو تا ورته هم سمه وایا. که نقصان در رسوی نو چه بیا پی لوانه که بی پری نگدی. نو مخ کی اغا دری حکمونا بیان شو. اول نمبر حکم امیر تاو چه ادو الامانات الى اهلها، اهل تا فل امانتا والا که حق دار تا حق ورسوا. دویم نمبر، یا ایوها الذین آمنوا خذوا حذرکم، جهاد للاشا مسلح زان جوڑ کا بیا جهاد للاشا جهادو کا. دریم نمبر، فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اول وی مسلح وصلہ برابر کا، جہادی سامان برابر کا، بیا با دریم حکم کی وی و جہاد دلالشا. وصد دی زائن اغسلورم نمبر حکم بیانیگی چی اختیاط فی القتل لے، وی چی جہاد کوا ٹھیک دا خو پا پٹ سترگو باندی جہاد مکو ورے سوچ و فکر کوا، سترگی دی وغڑوا، اسنا چرتا مسلمان مرنکی جنگ لتلی احتیاط کوا تحقیق کوا، چرتا دا کافر پا زیبان دی تا مسلمان مرنکی. نو دی زینا اللہ رب العزت فرمائی، وما کان لمؤمن، ندی مناسب دا یو مومن دا پارا، وما کان لمؤمن لائق ندی دا یو مومن دا پارا، وما کان لمؤمن شای نشان دا مومن ندی، ای اقتل مؤمن چی دا ملکی یو مسلمان، قصدن یو مسلمان ملکی دا دا مسلمان کار نده، دا مسلمان دا شان سردان خی، الا خطا مگر پختائی سرا لیکن پختائی سرا سوال پیدا کی گی دلتا سوال دا دے چی مکی منگا ذکر کرو چی دا مومن شان لدے چی دا بل مومن ملکی او لیکن پختائی سرا نو سمطلب کا پختائی سرا ملشو نو خیر دے ننا علماء اکرام داغی جواب کئی چی اللہ خطا اول نمبر جواب اللہ فمانا دواو سر دے نو داسی تا وزمون داسی دے چی وما کانا لی مؤمن ان یقتل مؤمنا ولا خطا ندی فکار یا مؤمن لرا چی اغمر کی مؤمن او نہ پختائی سرا دویم نمبر جواب دا دے چی دا الا استثناء متصل ندا دا استثناء منقطع دا نو دا سی ببی وے چی وما کان لی مؤمن ان یقتل مؤمنا ولکن خطأ ندی فکار یا مؤمن لرا چی ملکی بل مؤمن لیکن پختائی سرا لیکن پختائی سرا نو پجزاؤ مذکورا رست بیا داغی قانون بیانی گی لیکن پختائی در نمڑے وشو نو تفصیل واورا وزد خطا دا قتل تفصیل بیانی گی دریم نمبر جواب واورا تفسیر غریب القرآن دا امام نیسابوری رحمہ اللہ تعالی آغا فرمائی جو دا قتل دا پا نفس فعل کی نہ دے دا پا مقتول کی دے دا خطا کون کے دا کمت خطا کی یا غا مقتول دے دا مقتول خطائی دا دا مقتول خطائی دا لوس علماء کرام دا قتل اقسام ذکر گئی چی قتل پسو قسم دے قتل پپنز قسم دے اول نمبر قتل عمد قصدن یو سر مر کے چیالات ہم موجود دی ٹوپک تو مچا ہومشتے تورا چڑا ہومشتے او دا قتل ارادہ دی ہم کڑی دا نو چی سڑے دی مر کو نو دا دری حکم سدے چی قصاص دے لکمکی بقرکی ذکر شوی دی ایوہ الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل فقتل کی پتا سبان لی قصاص دے قصاص سوک دی مر کو نو داغی پا بدل کی با تمر کی یہ دق قصاص دے او دیت ہم ورکو او چکلا آغا معاف کری پس پیسو باندی در سر روغا وکڑا نو دیت ورکا پا دیت بانی بیا ہم تخلاسی دیشی او کلینو قصاص دے دویم نمبر قتل چی آغا شبیح بالعمد دے دا قتل قائم مقام دے دا دی قتل پشان دے آغا سچے دے چی اسباب دا قتل نشت دے خو ارادہ دا قتل شتے اسباب دا قتل نشتے ٹوپک نشتے تومانچا نشتے چڑا نشتے خو ارادہ دشتے چی دا سڑے مڑکما نو پسش باندی ستا سرا یو غٹ کو تک در سر دے ڈانگے در سر دے نہ تندے دیور لو ہو سر دیو لو ہو داغی دو جنا غمل شو یا یو غٹ کانے دیو چت کو سر تا دیور لر آواچاو نو دے تشبیح بالعمد وی دا قتل قائم مقام یا جگڑ چا سر شروع کانے دیوشتو دا تندے سر دیو لوشتو یا یو داسی زی دیو لوشتو چی داغی دلا ساغمل شو نو دا شبیح بالعمد دے پدی کی دیتور کول ہم دی او داغی سر سرا کفارا ہم دا دیتا و کفارے بحث رستا کو دریم نمبر قتل چې هغه ته قتل خطا وای، یعنی اسباب د قتل شته خو اراده د قتل نشته. اسباب د قتل شته، ټوپک شته، تومانچه شته، تور شته، چاړه شته، خو اراده د قتل نشته. ده مثال لکه ښکاری مرغۍ ولی یو ونه کې مرغۍ سیکلې ده، ونه لقیږي، دا سړی وایي چې دا مرغۍ ده بالکل ټوپکې پراسي ده، کو نور وجود نه ښکاري، یا تور وېښتې نه ښکاري، وایي چې دا وړه مرغۍ ده. او چې ده کله ګزار وکړو نو د ونې نه کته سړی راپرېوتو. یا دویم مثال واوره، کتا فلمیرو علاقو کی قلق اکثر پٹو کی متیاز دکینی سڑے ناستے سپینی کپڑے اغسطی دی لری نتا سیکنے دے ستا ارادہ واق کاریوی چی دا سویا ناستا دا با متیازو تناسو چی تا اوشتو نو آغا سڑے ولگی دو سڑے مرشو نو دیتا قتل خطاوئی دیتا قتل خطا وی. یو پکی بل قسم دے، دریم نمبر چھ مورچہ دا تا جنگ لتلئی کافرانو مورچہ باندی تا سر راڑولے دے نخدی سیدکڑی دا، تو چھ تا کل گزار وکو نو پاغی کی مسلمان ولی دا مسلمان مرشو نو دغتا ہون قتل خطا وی. سلورم نمبر قتل، قتل نسیان، چاویتا جاری مجرا خطا هم وی چی دا قتل اراده هم نی او نا دا قتل اسباب شتے، نستا اراده شتے چی دا سڑے زمڑ کما او ندی اراده شتے جستا سرا چڑا تو منچا ٹوپک سوراشتے اس طرح طرح ہم نشتے. مثال مورچی پپل بچی باندی واوڑی پرتا دا دیر خوبی دا او بچے ور سردے پاگے باندی ور اغفتی واغی تا سا بند شو آغا مل شو نو دے تا قتل نسیان وی. پدی کی دیت ہم نشتے او کپارا ہم نشتے. پنځم نمبر قتل بسبب، د اسباب د ودینا قتل وشو، لکه په خپل ځمکه کې تا کویې کنستلی دی او تا د دې دا ملبر ایستی دا په لاره کې دې اچیلی ده، سړی را روان دی د شپې، اغه وی کدا لار دا ستا دی کویتا ورولیدو مل شو. نو پا دی حالات کی کپارا پتا باندی نشت دی خودیت بورکی ولی دی کویتا امن نکوانگل با دی ورطا کڑے گئے کنا، ستا دی کویتا وجی نا سڑے مل شو کپارا نشتے خودیت با فلیل عقلا باندشتے عقلان اغا با دیت ورکی. و سڑے مل شو ومل قتل مؤمن الخطوان، دا دی زیر تفصیل دے، سڑے مل شو فخطا باندی نراتلون کی حالاتو تبتا گوری چی دا پا کم یو قسم کی دے، فدی کی داغی مطابق با بیعت فدیه ورکه و کفاره با ورکه. اول نمبر واورا، ومن قتل مؤمنا چاچ قتل کو یو مومن مسلمان خطا الفخطا بالی خطا فی القصد او کخطا فی الفعل، خطا فی القصد اغد دیتا وی خطا بالقصد غدیتا وی چی تا اراده کری وا چی دا مرغی ولما او غدی سڑے وشتو نو دیتا خطا بالقصد وی. سره دې دا شانتی وشتو پا خطا کی پا تیر کی ولگی دو واغی بارا کی حکم داده چی ومن قتل مؤمنن چا چی قتل کو مؤمن لرا خطا الفا خطا باندی فتحریر رقبت لدابا ازادی او غلام لرا مؤمنت الجغا مؤمن وی یو با غلام ازادی کد غلام واسه نکی گی نو بیا بش پیتر و جینی سی زکا غلامان خو عرضی کی موتا تا نشی ملاوی ده و با هر حال کستا در وجو واس نکی گی ضعیفی کمزوری نو سچل وکا ورشا دارو افتا تا ورشا مکتب جالیاتو والا غٹ غٹ تا متواغانو دبتری دی آغی سر واسطا وکا آغی سر ملاقات وکا آغی تا معلومی لکد دی ابن باز رحمه اللہ تعالی نچا تا پوس وکو چی ما بانی کپارا مفتی دا دو میشتی روجو خوزر و جی نیولی نشم زائفیم نس چل وکا ما داغه ورته وی ویلال شاه دارل افتاسا داینه تاسو وکا اری پرابتکی اری تا معلومی چې پکم کم ملکونو کې غلامان شته هغه افریقا په کې هم ذکر کړی دا نو دیو دا اری زسر خپل واسطه ساتي رابطه ساتي دا آغا غلام چی پسو روپای ازادی گی داغی مطابق دیو لروپای ورکا دیو بی آغا زیتا ولی جلدی با غلام ازاد شی دنیا کشتے وسم داسی ملکولا جو غلامان پا کشتے لکا قتلی خطا در نوشو لفتحریر و رقبت مومن غلام ازاد ولی کدغنی نروجی ونیسا ودیت مسلمت الیل اهلیهی او دیت ورک ولدی حواله کرشوی احل دا میتا او وارثانو لا دیت ورکا الا ایت صدقو مگر کد صدقکو او وارثانو رحم دلشو تاتوی چستان مونگا حسنالو کټول دې در ته ماپ کوي کنیم در ته ماپ کوي کرو در ته ماپ کوي نو بالکل ولا اختیار شته دوا شی زول ذکر شو یو غلام زادول زم دې د دوا ولې دې دا غلام آزادول د دې د فار دې چې دا یو امر تعبدی دې دا اللہ امر دے ماو تالا پا دی کی سکاون لدی پا کر برا دا خبرا چی تا مسلمان مر کر دے یو کلی کی سل مسلمانانو مواحدینو تا تی یو مرکو آغا یو کم سل پاتشو دا غطول و خلق و ضرور دی وردر دول نو تا تا ہوئی چی تا دا خلق و ظلون دی ازار کرو نو تا غلام ازاد کا دا غریب آمد لکی او دویم دی دا نقصان وکو چی دا عمیت دا عمری مور او پلار دی خپا کری دی خز دی ورن کون نکرا بچی دی ورن یتیمانان کرو نو دا دی پا بدلکی دیت ورکا چی آغا کون دا آغا پی قل فالا نکی بچی بے پاتشوی اغمور او پلار اغیبا دیو طرف پشانشی زکا چی او طرف تا چی بچے لانا پیسیم نئی نو انتہائی افسوسناک دی تو ادغی پای وز کی تدیت ورکا دویم نمبر فیلکان من قوم عدو لکم کچریوی دا یو قوم لا عدو لکم کچریوی دا مره دا قوم لا عدو لکم چه غستاسو دشمنان دی سمطلب یعنی اقوا کافر دی اقوا مسلمانان دی انڈیا و پاکستان دی جنگ نن خطرے تا گزارو کو پٹو پک باندھی تاویل کدا ہندو دے تالاگی کی مسلمان مڑ کو چی مسلمان دی مڑ کو نداگی دیت ورکا نا تاغی دیت دیشتے پینکانا مل قوم نادو ملکوم کچری و دامڑے داغا قوم نا چی اغستاسو دشمن و وہو مؤمن القدا مؤمن و دامڑے مؤمن دے او دشمن سره دے اغا ولگی دو نو پتا بالی دیت ورکا ولیشت دے خو پتحریر و رقبت مؤمنا غلام ازاد ولی در بالی غلام بازاده دیت بزکن ورکی چه وارسان طول کافر دی کتولا دیت ورکی نو اغستا دشمن دی اغا خمز بوتی گی پتا بالی خزور ورکی گی نو دا امر تابودی دی دا لا امر دی صرف غلام ازاد کا که غلام نشی ازاد ولی رو دی ورسا درم نمبر وَيَلْكَانَ بِالْقَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقُ کچری و دا مڑے دا قوم نا بینکم چی پمینستاسو کی و بینہم میثاقُ پمین دا غی کی اغا عہد و وعد و فدیت مسلمت ندیت بوی حوال کرشو الہلیه اہل دا غیتا وتحرير رقبة مؤمنة او ازاد والبي دا غلام ازاد والبي دا غلام مؤمن يعني داس يو قوم دي چاغستا دشمن دي هو معاهد قوم دي ستا ورسر وعد شوی دا احد ورسر شوی دي مقتول زمی دي علماء کرام دی بارہ کی ذکر کئی دیت و ذمی قدیت المسلم دیت دا ذمی دا پشان دا دیت دا مسلمان دے ستا سرا معاہدہ شوی دا جنگ بندی او دا غیب وجودم ستانا مرے وشو نو دا مسلمان پشانتی دیتے دے ہم با دیت ورکے ہم با کفارہ ادا کے غلام بازادے غلام نئی روجے بنی سے ریا برمائی فامل لمی اجد کچا چی بیان ملدو پس کچا بیان ملدو دا غلام یجد بیاینا مولدو پسیامو شہرینی پسیامو شہرینی متتابعین نرو جیبنی سی دوامی اشتی پر لپسی پمینسکی با قضائین نراولی پمینسکی با قضائین نراولی خوک زنان باندی کفارا اختی با نو پا دے باندی آغا ماہوارا بیماری را دی نو دا خدوہ میں اشتی آغا بیماری نبندی گی نو دے بارا کی دا حکم نے چکل بیماری را اغلا پا غٹیم کی بارو جی ننی سی بیماری ختم بیا با قضا نکی پا کشوان رو جی بنی سی بہترین خبر دادا حیستا حکم داده چکل دا زنان حامل شوا بیا بیماری نرازی پا آغی دوران کی دا کفارا ادا کی نو دیر غرا عمل ده لپا ملوی اجید چاچی بیا نموندو غلام لرا فسیامو نرو جیب نیسی شهرینی دوامی اشتی متتا بیعینی پر لپسی پمینسکی با قضائی نراؤڑی پر لپسی بینی سی توبتم من اللہ دا اسانی دا دا طرف دا لانا دا تخفیف دے دا طرف دا لانا ولی تا توی چی دو میشتی روجی ولی سا ای زنانا بچه دیلان دی کرده دا دی وجه نا چی دا زان نبا ور بوری نجوڑه چی دا خوب گوڑه یی خو سیگا داستا دا پارا زورا ندا چی دو میشتی تی خشی عرش پا چربانگی دا پاسی اللہ وی دا سی خشا چی سنگا دا دو میشتی تی خشوی دقا شانتی ای خوب کوا ولی دا سی بی سوچا و بی پام او دا کیگی بچی خیال در سرنشتی بچی پام نکی دا دو میشتی رو جی ولی ساتا و بتم من اللہ دا اسانتی آدھا دا طرف دا اللہ تلانا تخفیف دے دا طرف دا اللہ نام دا دیت ورکول دا داغی مڑی دوارسانو دا پارا سکون و راحت دے داغی کونڈی دا پارا س دا معاش گزران دے داغی دا جوند تیراولو سنس معاش دے او دا غلام دا دا ولداخو امری تابودی دے دا اللہ عبادت دا اللہ عمر دے خدا رجین ولدا توبتا من اللہ دا قبل والے دا توبی دے دا طرف دا اللہ نام إِلَّا اللَّهَ كَانَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا دِيَ اللَّهَ تَعْلَى فُوْيَا وَحِكْمَتْ وَعَلَى عَلِيمًا الْعَلِيمُ دِيَسْتَا فَحَالْ بَعْلِي كَقَسْدًا دِي وَجَلَيْوِي أَوْ كَخَتَاءً دِي وَجَلَيْي وَحُكَمْ دِي فَوَجُودَ دَ أَمَرْ دَ تَحْرِيرُ رَقَبَ دِي غُلَامَ